Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Galegos Novais. Y vamos, pues como bien saben, esto es cada jueves de 4 a 6 de la tarde estaremos aquí en riguroso directo con todos vos. Así que ya sabéis, si queréis poneros en contacto con nos a través del teléfono, por ejemplo, que es 93-654-1400 y o 93-654-1500 y o estamos no Facebook, también estamos que é Galegos Novais y también tenemos un correo electrónico que é en galegosnovais@gmail.com y también pues tenemos un blog que é galegosnovais.blogspot.com. Así que señoras y señores, vamos a comenzar. Porque xa vai ser un programa, pois, penso que feiticeiro. Pero vamos a comenzar así, pois, programa con algo de música que xa nos ten Fernando por ali preparado. Que precisamente nas vías de son, pois, temos a Fernando e aí quen se está falando hoxe. Temos que desculpar ao noso compañeiro Xulio, pero está Armando Fernández. Que o compañeiro Xulio terémolo, pois, ao longo do programa, a distancia, pero terémolo no programa. Así que, Fernando, dalle o play. Tributos que a condenan, historia pensa que abriga y justifica cada ferida. A tribu que no rodea paga tributos que a condenan, historia pensa que abriga mas justifica cada ferida. Amores de luvas brancas con rosas engalanadas, almorzos con diamantes, prejuicios en cada instante. Bueno, pues vamos a ir en este caso con la primera convidada. Y vámonos a ir allí a las terras do Caurel. Y vamos a hablar pues de los productos do Caurel. E vamos a falar nada máis e nada menos que con Verónica, que traballa en Caurelor, que son os que faen estos produtos totalmente ecolóxicos ali nas terras do Caurel. Boas tardes, Verónica. Hola, neste caso son Daniel. Ah, eres Daniel, non? Ah, moi boa tarde, Daniel. Que tal? Pois moi ben. Foi unha mágoa que eu aquel día que estuve en Xoane do Caurel non puidera verte, pero bueno, vine sí, a túa dona. Efectivamente, andamos portándonos repartidos por todos lados, entonces non podemos... Sí, sí. Pero bueno, noutra ocasión será. Sí, sí, espero que non sea moi moi lonxano. Eso. E entón, pois, vamos a falar, pois, como non, desos produtos. Aumento o produto ou non aumento o produto, vamos, en fin, que facéis máis cousas que as que te viñas facendo xa. Sí, estamos cada ano vamos intentando innovar un pouco máis, estamos intentando meter novas referencias, novos produtos. Este ano fixamos mermelada de mazá, estamos Hombre. Estamos agora traballando tamén con unha crema de verduras, estamos Muy bien, estamos aí buscando novos produtos. Claro, hai que ir, como dicía o outro, hai que ir renovando, poñendo máis produtos no mercado. Efectivamente. Porque, aunque para unha empresa pequena como é a vosa, unha empresa familiar, pois, tamén é difícil, non? Poder seguir vaya, poder sacar todos estos productos adiante, hai que ir con moita cautela, con moito, non é como unha empresa que exporta fora ou exporta pois por todo Galicia, aunque os vosos produtos xa están por case todo Galicia, como quen dice. Sí, prácticamente xa traballamos por todo Galicia, pero bueno, é difícil porque non temos os medios nin a infraestructura da gran empresa, entonces temos que moldarnos o que hai. Pero ben, a verdade é que hai que moverse, hai que traballar, pero ben. Sí, sí, non queda outro remedio, porque tedes xa tedes unha amplia desto de produtos. Sí, sí, xa temos, empezamos con dúas ou tres cousas, temos xa sobre unhas 20 referencias, máis ou menos. Jolín. Porque tamén vamos, cada ano vamos ampliando, a xente que nos vai pedindo, sí, que, sí, sí. Porque non faz mermelada desto, do outro, de tal. Claro. Ademais, aí, que ustedes, como quen dice, a pé de rúa, a pé de casa, sí. Pois, sí, sí. Pois tedes a sorte esa de que a natureza é o que nos dá. Sí. Supoño que tamén fareis hasta membrillo ou algo así, non? Sí, sí, efectivamente, matamos toda clase de frutas silvestres que hai aquí, desde moras, cereixas, arándanos, uvas, melocotón, toda clase de frutos. Sí. Intentando innovar, facendo cousas novas. Claro, e porque tamén andades, despois, claro, pero correndo todos os mercados. Claro, aparte de producir, tamén temos que vender. Claro, entonces, porque todo o proceso pasa por nós, entonces temos que... Porque, claro, tedes que salir a vender fora, tedes que salir a vender, a dar a coñecer tamén o produto, e sí, entón, pois, eso é o que... Se o que interesa en os momentos, se forais moitos, pero bueno, cando chegue o retoño que tedes, claro. Pois xa vos pode botar unha man, non? Claro, pois xa se temos tres a traballar, que xa rendirá máis o traballo. Eso, porque claro, nunha empresa pequena, poñer moita xente, vaya, poñer xente así moita, isto non compensa moito. Claro, xa sería outro tipo de filosofía, outro tipo de empresa. Xa pasaríamos a somar parte de contratar xente, ampliar o negocio, ampliar... Xa, máis, xa tendría que traballar de outra forma, entonces non é o noso caso que non estamos interesados nese tema. O que nos interesa é traballar de forma artesana, é traballarnos tranquilamente, o que nos dea para vivir, todo máis. Como suele dicir, para pagar as facturas... Eso, é comer, ir vivindo. E noutros produtos, por exemplo, como podían ser as noces... Pois tamén podríais, pois, quizás, o mellor... Sí, é un produto que tamén hai moito, está aí un produto que é moi bon. Tamén temos pensado, pero, bueno, a verdade é que de momento... De momento, pois... De momento non damos, como se vai dicir, non damos feitos jamais. Exactamente. E a mel? A mel tamén, pero nosa filosofía de traballar é que todo o que implique animales é máis complicado. Sí. Tens que estar pendente deles, tens que non vos ter unha libertad, pero bueno. Sí, bueno. Porque tamén é un tema que nos gusta. Sí, sí. Porque non é o mesmo que que vayas, por exemplo, un colleiteiro de mel claro. E digas, pois, déixame, dame tantos, non sei, tantos kilos ou litros, ou como, non sei como vai eso, pois, porque xa non é o mesmo que facelo ti. Claro, evidentemente nos vendemos mel tamén de aquí un chaval aquí de Quiroga, pero fai o el. Si, fai o el de vosotros, pois vendedes o mel, pero xa non é directamente vosos, senón que dese culleiteiro de mel. Efectivamente. Pero bueno, o mel é un tema complicado tamén. Sí, hai que traballarlo moito, despois, según que flores, según que todo eso, é o que máis... Bueno, últimamente están tendo bastantes problemas con as abellas tamén, e bueno. Claro, sí, hai bastantes problemas. Sí. Pero bueno, o mel, como é unha cousa que teño prohibido polo corpo, claro. Sí, e sobre todo as abellas, se me pica unha, hai que ir correndo para o hospital. Ah, bueno, pues entonces sí que estás fatiga. Sí. E tamén hai outras cousas que tedes, pois pues, non sei se te ventaxas ou desventaxas ten... Caurelora, según outras empresas, non sei, para seguir adiante. Hai máis ventaxas ou hai menos? Sendo bueno, depende como enfoques o produto. A tua visión comercial. Ah, Si quieres, si estás enfocado a un tipo comercial, gran industria, pues la nuestra filosofía no encaja. Sí, claro. Pero bueno, si estás así a tu forma de trabajar en pequeña escala, pues sí, evidentemente tenemos que trabajar así, con pequeños distribuidores, con gente que nos que trabajamos con ellos. Entonces, hay mucha diferencia de una pequeña empresa a dar un salto. Claro, a dar un salto grande. Que no sea como un detalle, ¿no? Que mira cómo, claro, cómo es comenzó, dónde va hoy. Claro, pero que después depende de cada uno de filosofía de vida. Este señor seguro que tiene más como dolor de cabeza que... Hombre. Pero claro, yo vivo tranquilamente, no tengo ningún problema. Cuando quiero cerrar el cerro, cuando no abro... Sí, no. Ademais, aí vexo que tedes, pois, xa falar de vos, por exemplo, na cidade de Lugo, pois sí, xa sou descoñecidos, vas, por exemplo, bueno, e xa no Caurel, Monfort, e todo por aí, claro, xa, eso xa é totalmente diferente. E entonces tamén sou descoñecidos hasta na mesma Pontevedra e todo. Sí, a ver, depois de 10 anos que le vamos por aí paseando Galicia, ao final ese traballo todo dá un resultado. Al final, sí, nos conocen, nos probamos nos produtos, salimos na televisión, salimos nos periódicos. Sí, sí. Entón, ao final vas conocendo, por ben ou por mal, vas conocendo. Sí. Que próximas feiras que tedes xa a carón, porque agora pues, comenzan. Mira, exactamente, mañá empezamos son Freilán. Imos mañá para San Freilán, estaremos sobre os 15 días, ou sempre, creo que son as festas de San Freilán. Na festa de San Freilán en Lugo. Sí, estaremos este ano por primeira vez, a ver como funciona. Hombre. E depois temos pensado tamén para noviembre ir a Madrid, a mellor, a feira ecológica que se fan a Madrid. Sí. E seguiremos con o noso ritmo de festas de castaña, despois cando empecen aquí no Caurel e tal, Non vos teñen invitado a ir a Cataluña a algún punto, ou Barcelona, ou algo así? Pois a Barcelona sí, se fai a feira de alimentación, que sí, é moi importante, o que pasa é que non sale un pouco cara. Sí, bueno, claro, sí, non é. Non é doado. Aparte que estamos moi lexos. Sí, ter que trasladarse. E aparte que o precio tamén é un pouco elevado para nos. Sí. Nos é bastante... Porque además deixaremos un rinconciño ali que apenas colleis unha persoa e pouco máis. Sí, basicamente estamos falando de 1,5 metros, 2 metros, sí. Moito. E despois que outras festas despois do San Froilán, que festas tedes? Despois a festa da castaña, aquí no Caurel. Uh-huh. A festa da castaña que evidentemente é o noso fuerte. Sí. Porque será aí en Soano do Caurel, non? Sí, efectivamente. Que calorciña pasiñou aquel día. Uah. Sí. Que calor. Xa me tardaba a subir para arriba. Sí, é verdade que sí. Pero... Pois empezamos con... Hai máis festas de castaña por aí que alrededor. Hai unha feira en Arzúa, que a feira ecológica que estamos vivendo tamén en noviembre. Pois empezamos con Navidades e tal. Bueno, estas fechas estamos bastante... Sí. Ocupadas. Porque aparte de fazer as feiras tamén estamos fabricando, estamos apañando as castañas. Claro. E preparándoas e tal, entonces. Sí, que non é todo tan. Sí. É verdade que tan ben feito. Sí, tempo de paraos en case todo ano, pues, temos pouco. Temos xaneiro, febreiro, que son os meses máis floxos. Pero o resto despois todo ano estamos traballando, ou se non estamos traballando, estamos vendendo, se non estamos envasando, se non estamos. Sí. Aí. E despois, claro, ahora tamén cara ao Nadal e todo isto, pois tamén recibís pedidos, non? Sí. A ver, estamos este ano temos un proxecto a medias con outros socios que temos, que vamos intentar fazer cestas de Navidad. Entonces estamos agora con o proxecto ese, estamos vendo cestas, catálogos, estamos un pouco preparando. Xa te digo, temos bastantes pedidos de cestas e de regalo de Navidad, temos bastantes. A verdade que o ano pasado fixamos, variamos igual, unhas 100 ou 150 cestas, non sei. Jolín, saliron todas? Sí. Ostras. O pasado, sí. Sí. O pasado, porque... unha campaña de Navidad, traballamos moi ben, a verdade. Porque, claro, ao lado dunha cesta, que leva un xamón, que leva un pouco de turrón, vale. Leva despois tamén os dos vosos produtos, mermeladas, e zumos que tamén facedes, e todo isto, porque como isto siga así, xa facéis hasta turrón. Sí, casi, casi. Sobre todo no, de castañas, a mí encántame. Sí, este ano vamos a hacer unha cesta en algunas, vamos a intentar hacer unha cesta de Navidad, verdad que son bastante bastante completas, son todo produtos gallegos. Sí. Todo ecológico, natural 100%, la verdad que estamos quedando unhas cestas bastante espectaculares. Sí. Pues que porque ademais vexo, por exemplo, que os produtos que son aparte de que eu os tiño probado, desde logo, claro. Tamén vos volvemos a repetir as gracias por habernos mandado aquí desos produtos que te damos, vamos. Pero de todos os xeitos, pois unha cesta desas, por quanto pode salir unha cesta desa máis ou menos? Pues mira, estamos trabajando ahora en una cesta de a partir de 50 euros, más o menos, así sea bastante, bastante bien, hasta 200 euros. Jolín. O sea, estamos hablando, pero estamos hablando de una cesta de 200 euros que sea con jamón o sea, sí. Con cosas espectaculares, más, más potente. Y la verdad que nos adaptamos un poco al cliente porque esas cestas que hacemos, vamos a hacer un catálogo, pero la mayoría hacemos las sobre pedido. Claro, claro. La gente nos pide, quiero que me botes un mel, un aceite y un vino. Sí, sí, sí. Vale, sí. Sin problema. ¿Con aceite de quirógrafo, con un qué, con pan tostado? Efectivamente. Y a estas horas estamos hablando de comida, a estas horas yo ya merendaba. Sí, casi, casi, también. Sí, sí. Y entonces, pues... Pero aí, dixéramos para fora, para o estrangeiro, como pode ser Francia, Suíza ou Alemania, xente que hai de aquí a lá, vos pide alguna cousa destas? Temos algún pedido esporádico que mandamos alguna vez, pero a maioría é nacional todo. Sí, sí, sí. Porque aquí... Alguna vez esporádicamente mandamos, un, se me acuerdo ahora mismo, unhas cestas para Alemania, creo que fora, a través de un comercial. Sí, sí, sí, sí. Pero non son esporádicos, non son pedidos habituales. Sí, sí, no, ya. O mellor foi para quedar ben aquel día, para mostrar o que fora uns amigos ou eso. Sí, efectivamente. E para dar unhas explicacións máis ou menos. Pero aquí en España, que sitios vos piden máis? Pois a ver, temos pedidos casi dentro de Madrid, País Vasco é bastante bon cliente, temos algúns clientes que nos piden bastante de País Vasco, a Rioja, casi máis a zona norte. Sí, sí, sí, sí. Que a zona sur temos pocos clientes. Sí, sí. Pero xa ha sido Madrid bastante tamén. E temos algún cliente bastante fiel que do País Vasco, da Rioja, tal, que nos piden castañas casi todos os anos. Sí, sí, sí, sí. E parece mentira que, por exemplo, no País Vasco, que non hai gallegos, eu vou con frecuencia ali e atopome con moito galego. Porque sí, me dicen, sí, sí. Este tamén é paisano teu e tal. E eu, jolín... Sí, sí. A verdad que xa vos dice a canción, o gallo vai estar na luna. Sí, sí. En todos lados. Sí. Pronto vos pedirán para Estados Unidos tamén. A ver, sí, vos sí. A ver se vos chegan a pedir para Estados Unidos algunha cesta ou... Bueno, bueno, nunca se sabe. Eso. E entón, pois, sempre sería... que sempre é bon, sí. Aunque sea, non sei, a través de un comercial ou este enviar, non sí, sei, sí, sí. Folletos, en fin, que unha información... que poden recibir. Claro. Pois, Daniel, foi un placer terte aquí, como sempre, e esperemos que esta empresa siga medrando e que siga, pois, cada día máis. Bueno, polo menos, como dice un veciño meu, que non vaya peor. Eso, que non vaya, que non baixe, que suba sempre. Pois, un placer, un bico a... A Verónica y una aperta para ti. Vale, igualmente para vos. Igualmente, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, niño. Como escoitar sen recordar